درنو او سلام عام مونږ سره د نامتو عالمین مبلغ اسلام او پیاوړی مقدس شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره هر وخت ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قارن احمدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا وخت اورم کو تر دې چې تاسو فایل کوي نو ټلیفون نمبر یاد کړئ 72 42 58. دار دکان نمبر دے اور دکان نمبر نہیں دے 27 27. بدی میں رابطہ ہر کا ہر وقت ہونے سے اور اسی سے پورے نور کے سری مثال سے دکان میں لے لے کبل سے کیوں نہ ہوا نہ کر دے. السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. سورة فاطر قصد فرقان مخجد سورة مريم دريت الاختم سورة ترتيب كي دلوح محفوظنا دنيا تذرات لو لوحی ترتیب کی را پنج درشم صورت تے یعنی دا صورت سبا نرسو از صورت یاسین نمخ کی پلوح محفوظ کی بدی ترتیب دے نزولی ترتیب دا پارا دا اصلاح دا عالم دا عقیدی و دا عملو نچو دا کمی خبری ضرورت کی دون آگا خبر بطن راولے کی دا نورا برسو پاتے کی دا اس ترتیب بانی دا دری سال اختم دا ہجرت نمخ کی سورت فرقان پسی دا سورت مریم نمخ کی نازل شویده. سورت سبا سرائی ربط اخپ الولی تعلق سو طریقو بانی ده. سورت سبا کی تاثیل دل نفی دا شفاعت سویدا لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. دی مسئلے دا پارا سورت فاطر کی عقلی دلیل بیانی دیر شے الادلۃ العقلیہ الکثیرہ دیر دلیل بیانی ندی مطلب تسو کہ دامت سورت داغ سورت تشریح دا داغ صورت تفصیل دے او پاغ صورت مسئلہ بانے دلیل میں پیش گئی. دوم صورت سبا کے مقاصد دا وحی الہی دا آدمنا علیہ السلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری چکم مشترک مقاصد داغے بیان شو ان داغ مسئلے سورت فاطر کی بیانی پجودہ انداز باندھے. زکا دو عمر مرض کہ پیدا شوئے دے پکی لوے شوئے دے پکی تربیہ شوئے دے پکی بودا شوئے دے پکی دو کی او دلوائی دنر او دنانا دو خیار او دنا پو د ټول یو مرز دی یو مرز دی د دې ختمو لسان کار نه دی د ناسوارو مختری هغه په او ګینټنی مواز باندې نسمیږي د تب عمر لدیږي لدیږي به کله په یو انداز کله په بل اخر به تنه داغه نفرت پیدا شي مخکې سره الف دی روستو تیس نفرت پیدا کوي نو تمر وقت پہ الف امخت او مش باندھ لگے دل دمر وقت بلکہ داغے دو عمر وقت تین پاول باندھ بلے گی آسان کار نہ دے نہ دگے و جنا ضروری دادا الف اور تمرین دس عادت تھے کہ دیدی تر فل دیر گران دی دیر جد گران دی اور دا الف و عادت تمرین مختلف و طریقوں بائیں دے دا چا عادت و مخت دا خبروں پا بارا کیجئے خبری کمی کئی کل کئی دا آغا عادت دیدی جوڑ شئی آغا با یو ٹھیکے دیم بی پوشو پوشو لیکن تاثیر اسی معامی بیان کیجئے بی پوشو گو پوشو کل بی پکر جوڑا شئی کل استاغواگ دے کزمان تاثیر زواگ دے دا باگن اکل بو چکم دے کنا چکم دے اچھے کندے کہندے سے چلو کو اب اچھے کندے دو تھی دا چاہ عادت تے دا خبر کی دے بری گئی غارہ دے تو چھو غائلہ چھتا مال گوار کرنا آگے پوچھا غارہ شیدہ وہ دا غب مال گوار کے پوچھا غارہ شیدہ تو خیلی دے پرسکا رہتی دی ناغہ پو اہم اہم آنیا دیتی سب کی تا نور تو ٹکی را دن کی دامو نہ چاہ مخت و عادت پہ لہسن تو گٹ استعمال ہوئی گئی گیر بگی اگیر بمشور کپانزی کو لڑو میں گیر شمشور جاڑم دے پیسے نہ دا عادت جو سی نہ بیا چلی سنی کی ناگا پوری جیدو شروع ہوگی گرے بیا ری گی دو وقت نہ عادت پہ جا کر سب بکئی نہ چاہ عادت پہ لاس نہیں گری گی نو کل وہ سٹ گری کل بخیر تک تین گنا تھا بے مزا اگر نہیں ٹینگی چپے ہوئے بخار شروع ہوگی جب گرو شروع ہوگی آرسی کی داد ہے چنچتے مزدے الف پاسان نکی گی دیر وق واڑی اور دیر سبق واڑی دیو جن چدا قائد ٹول گندر روانی دے دیر پخوارا تھے مزدے سمول پاسان کی سورت فاطر کی پبل انداز بانی ختم ادی اللہ ذکر کی رکے داغے سر یو دیکھو درون سورت سبا شروع الحمد سر شیدا ددی سورت سورم دا الحمد نشیدا ددی وجن پدی ابتدا کے دوارا دیو بسر موافق ہو نہ دوارا یو دیکھو لوگوں سے برابر سے نہ دوارا سورت الحمد نولی شیدا میں مکی ویلو سلورم سورت سبا اخر داو قیل بینہم وبینما یشتہون کما فعل بأشیاءہم من قبل دے چل تار مانو نے کہ جدا سے سلوف میں کے پردہ رکھے دلہ کما فعل بأشیاءہم من قبل پردہ رکھے دلہ دائی سورت فاطر کی دقا مسئلہ ذکر کرا کہ پردہ دے سے لگے دلہ کہ جدی چکم یقین اس آگا یقین دے پکار نرازی ان تدعو مسقلتن الہ حملها لا یحمل منہ شیعن ولو کان ذا قربا ودد خیال اللہ چمال بشفاعت کی زما سربا زما مصیبت تقسیمی ہیلا بینم دیمین کے پردہ لگے ددو مشران دارمان کو ددوم دادے کما فعل بأشیاءہم من قبل او سر شیو اغا دسر و سنن پینزم سورت سبا کی نبی علیہ السلام لتسلی و چوز ہے معلوم کرنے کہ پیغمبر علیہ السلام لتسلی بیانی او دا تسلی آیت سلور دیش کی اتو تلیح کی سورت فاطر کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لتلور دے تسلی کا کہہ رہا سلوروں آیت کے لئے تسلی ہوئی ور خطا کے گمو پریشان کے گمو ان یکذبو کا فقد کذبت رسل من قبلک و الی اللہ ترجع الامور زما کو پیغمبران تکذیب شیر ہے اتم آیت کی بھی ہم دازی کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی پریشان کے گمو فمن زین له سوء عملی فرعا و حسن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء نبياوي فلا تذهب نفسك حسرات عليهم سادي و نباسي برداشت كوا تابانی چا دمرا سنواری دا وستی چی تدرنگ لمری خاپای پریشانی چی کارو نسو تابانی دان دیشی اگه که رسول اسلام لتسلیوا دیکن تلور آتونی که تسلی دنو زکا شپگم سورت سبا کی مطالبه دا دلیل وا خلست کنا ارونی الذین الحقتم بهی شرکا کلا بل هو الله العزیز الحکیم مطالبه دا دلیل وا وہ اجتماع کی فاتر کم تل اختماع کم دقہ مسئلہ ذکر کی زنو تکیوائی زمان دا عقیدہ دا اوزا پا دیبانی تین جی مودا سے قولی شی نو تیمات سے دلیلو خواہ کنا دلیل را تا پیش کا او دا تل اختماع کی ذکر کی دا اللہ کارنامی دا اللہ رب العالمی کارون خدا غدی نو ترہ تسوخہ چستادو سکارون کل دی قل ارائیتم شرکاکم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا من قبله ام اتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل ان يجد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا دليل في پیشك دلتم مطالبه دليل کی دیوجن داغی سر یوز کو وم صورت سبا کی غرور سبا و بد دنیا دنیا بانی مغرور عمل کے آباد ہو اور دا سو ایتنی کی ذکر کری تو صورت فاطر کی زجر آنہا دا دنیا بانی دن مغرور کی دو خونہ شوید ہے پنزم شپگم آیات پا دیم سلم آئین لگو لے صورت فاطر کی دنیا پایدار ندا یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ممنعي دنیا پر سمده شیطان ممنعي دیده دوکا کی افمن زیین له سوء عملی دنیا بانی دوکا ایتا بلتون بی صباتی دی دنیا نظیر لا خود له سبا وانی دوکا نشی تشیبه دی پلاس را نشی غرق بشی بل ادا اتم نمبر صورت سبا کی نقلی دلہ پیش کرو صورت فاطر کی صورت سبا کی نقلی دلہ کنا دا داود علیہ الصلوۃ والسلام حال دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حال دا جنات و حال دا فرشتو قول سبحانک انت ولینا من دونیم ادا علماء ربانین دلیل ویرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق الادلۃ النقلیہ حقیقی بیان کریو صورت فاطر کی نور دلہ نقلیہ بیانی نقل لو مختونوں نے پیش کی ندیو جنہی سر متصل کو ندی مطلب تو سو دیا تو وارو مناسبتون مطلب تو سو چہ دا صورت دا مختانی صورت تتمہ توضیح او تشریح گئی بس دی اگر سر یاوڑے دی نہم صورت سبا کی مسئلہ دا انفاق وا صورت فاطر ناکم درشم پا مسئلہ دا انفاق وا گئی دلے دا اللہ پا دین بانے او لگو دا اللہ پا دین گٹا مو پا دین باندے لگو پا دین باندے گٹا مو تو پا دین او لگو یو خلیفو او بتا لدر کئی او پا دیکی گی نا لسم سورت سبا کے ما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا نو سورت فاطر یو کم تر اختمیت دارا اولے لا عزید الكافرین کفرم الا مقتا دنیا پا اولاد بانی دوکائی وی دنیا می پکار رالا اولاد می عزت من برکتی شم داد طویم چه دا کفر دے ادا کفر بطار دا اللہ غضب نور جاتی بچی دے نشی دنیا دے سبب دا پار دا اللہ دا غضب گردی دنیا دے دین سرکا چه پکار دی راشی دنیا دے دی دین پا مقابلہ کی عذر اللہ نو دا کفر بطار نور کفر جاتی اپلاس بے اتشیرہ نشی پا دی بنیاد باندی صورت دماغ کی سر اوزے کرے دے مقصد دے صورت اقا مسئلی چکے میں مخی بیان کری دی ذکر مناسبت چونو کی ماہوی کانا دا شدالہ کدا دا صورت شرح چی توحید دا اللہ رب العالمین یو مسئلہ دا رسول دعا القیامہ درے او دا غیر سرا مسئلہ دا الکتاب حقانیت دا کتاب او توسیق دا غیر کی فرشتی اللہ پا دیر علی گئی دی دا مسئلہ ذکر کی دا خلاصے پہ اعتبار مانی تجزیے پہ اعتبار باندھی سورت تو لیا سبق دے مانا دل دل دلت العقلیہ انداز جدا جدا کرے میرے مسئلے سر ٹکری دی تخلیفات اور اشارہ چنا یہ خبر پہ کہ تذائد عذاب چمک کی صورت کی دا دے خبر ذکر کرو مخلوق طول بے وسد لکہ داود علیہ السلام تو گورا دا شانتا سلیمان علیہ السلام تو گورا فرشتی او جنات نو دا دے تفریقی دا ذکر کرو قولد الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرہ دے اوے ذری اختیاری نشتے خدا سر نوی لی چکہ اختیار شیو خطا ستا خبر ناوی ستا فی یاد ناوی دل تا خبر جاتا کرے دا سوار لسوم آیتے پا دی مانا بانی ذکر کرے دے کیا غوصا خطا شیوم نشتے دے او اوری دی ہن او بلا خبر دا تکم یوم القیامتی یکفرون بشرک کم مسئلہ دا توحید چی آغا صورت کی کم بولا دا غین جاتا کرے دا لا یسمعو دعاکم ولو سمیو مستجابو لکم ویوم القیامتی یکفرون بشرک کم پا دی کی زیادت کرے دے الادلہ الحمدللہ پیدا کہ ان کے دا اسمان عظم کی اور کہ ان کے فرشتو لی گلی مخلوق تھا رسولن لی گلی انبیاء ہوتا لی گلی مخلوق تو بکارو روانی لی اجنحت مسنا و ثلاث و ربع دو زر خواندان دو دعا درے درے تلور تلور زیاتی اللہ وہ ہزاروں کی پیدا کر دو ہزاروں کی ماں احشاد جگواڑی حدیث کی راضی دی جبریل علیہ الصلات والسلام ست مئا شپک سو وزری دی داغا شپک سو او دمرا لوئے دی او جود اللہ دمرا لوئے کہہ دی وزری کہ اگا وزری خوری کرے نو اسمان نل لے کی دی کول اسمان داغا دا وجود دو وزر سر پنا کو یزید فی الخلق فی خلق الاجنہ یا یزید فی الخلق فی خلق الملائکہ یزید فی الخلق عام کا زیادتی اللہ پا خلقت کی مخلوق چی گواری اللہ فی الخلق حسن الصورہ حسن الصوت آواز کی خواہش پیدا کی رنگ کی خواہش پیدا کی عقل ہوش فکر دی کی خواہش پیدا کی داد اللہ کار دے ان اللہ علی کل شئن قدیر ایتیو اللہ دے پارتبانی توانا الحمدللہ دلیل میں بیادی سر لگا الحمدللہ و مقضور الحمدللہ دے فرشتے پیدا کری دی الحمدللہ اسمانوں نے پیدا کری دی الحمدللہ فطر او بدع تقریباً مانا کی نزدی دی بدع یا بدوے لے کی گی ایجاد الشیء بلا مثال سابق مخ کے تو مثال نمونے نشتے دے اور تی جوڑ کے دیتے لے کی گی ابتدا دیتے لے کی گی فطر بیری زو حفرتو و زو طویتو چرتویلی زو پمانا دا اللذی بان زو حفرتو و زو طویتو ما کنستے دے مولن دے جوڑ کر لے زو حفرت نو فتر پمانا دا ابتدائی جوڑو لو باندے اولنا جوڑو ان کے دا اسمانو از زمکی زمکی رسو کرا اسمانو نے مکی کرا زمکی سڑے دمرانی لکا اسمان چی نظر بانی دار طرف ناسمان یہ زمین کی تب دور پکر دی نہیں بلدا پا اسمان کی سکم عجائب دی ناغد دی زمین کی پا نزبت منگتا ناشناخ کاری گی دا اسمان دا عجائب و اثر پا دی زمین کا غردی گی پریو دی اور دی زمین کی دا عجائب و اثر برا غردی گی نو غردی گی ممکن نکی بھی چھ برا تا اثر دی دی از اسمان دا غشت دی ناغد مخشی ذکر که زمین کی روز چکر دا و اللہ دے پارتبانی توانا ما افتح اللہ مسئلہ توحید سچے اللہ پران دی الحمدللہ رحمتون کو ان کے دے اللہ الحمدللہ پریشانی رہا اس ان کے دے ام اللہ علی کو ان کے دے ام اللہ ما افتح اللہ سچے پران دی اللہ خلق را دمی ربانے نئے خوشحالی زوے دولت عزت علم عقل اخیارتو مر رحمہ سورت خود رحمت دے کنا فلا ممسکرا نشتی منکو ان کے چتو کی منکی وی اغب منکی رانا راتو خود جو اغرانا منکو نشت منکو لے فلا ممسکرا فما ممسک اچی منکی اللہ دور کولونا نشتی اخلاص ان کے سوک من بعدی پس بندور دا اللہ نی اللہ دے دے ضرور دے کمتون خان دیر خفوا مانت دا نفید شرک فی تصرف کی واقداری دا اللہ رب العالمین لاز کرا تو بندہ کوشش دا کئی دا مصیبت نہ دبانا کئی دو دفع الشر کوشش کی بندہ د خیر د حاصل اولو جلب المنفع د دے دو نسیوا د دنیا د جن د حص کیا مقصد نشتے حص کیا دفع المذرہ د کیا د دنیا مذرت پر نظر کے چا دا آخرت داغے دفع کل چدا نہ رسدے ددین پس گیا کوشش د سدے جلب المنفع فائدہ راخل د دنیا دا یا دا آخرت دا دوار دی نو دا مقصد دی دا دوار دی دا اللہ رب العالمین پلاس کی دی نو تولی پا بل دا بل پدر کی اولاری ادا بل دا درنا امیدو نکائی ادا ہر تا دی اللہ سخا دا مسئلہ پا دی عنوانون قرآن ذکر کئی چی اختیار دا اللہ پلاس کی دی او تا دا بل نگانی وینیم سورة الانام آیت نمبر والا سم ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير قبر سيد واري در رسول الله بضر تو پریشانی تکلیف فلا كاشف له نشتے لری کہ ان کے تو کم بے داغنا وان يمسسك بخير فلا راد لفضله فان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير بڑا سعید بانی در رسید تا بخیر انتخابی خوشحالی عزت عزت و دولت مندی صحت نکولی شکنا فہو آلا کل شئین قدیر کولی شکا کہ اللہ دے پارسوانی توانا رغا اختیار کری ما یفتح اللہ للناس من رحمہ در صورت یونس آخر رکو رہا تم دا مسئلہ پدے عنوان ذکر کئی کہ تکی دی نپلاس دا اللہ رب العالمین کی دی زید خطا کر لے ادب الدرد نیول لے آخر سورۃ یونس کی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قدر رسیتا تا اللہ چاہتا سے تکلیف و پریشانی اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ ان سر ذکر کی شک دے پار راضی کنا فکر خدا چی از ویلے شوید یقین دے پارا چر تا دست تو شیر چاہ باندی پریشانی نرازی ہر چاہ باندی رازی نا خو یقینی دا نشکی دا فسر تلو این یم سسک اللہ کچر تا دا چیو کی دا پا دی مانا باندی ہوئی چی سا اللہ کئی نو طول رحمت تے مہربانی دا خو رحمت مہربانی سورتون دوئی یو دا چی رحمت ظاہرم دے باطنم دے دویم رحمت تے باطن کی ظاہر نہ دے دا پریشانی کی راولی دا سبق دے تعالی لولا تضرعو اذ جاہم باسنا کلچ باز آبراغین اللہ تے فریاد ہوئے نکاو پدی والی نپیدو چی مخلوق منی شکلا سولے او دا یقین قرآن ذکر کی اذ تبرع اللذین ولو یر اللذین ظلمو اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب یقین کی لو یعلم الذین کفروا سورۃ الانبیاء کی لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار مصیبت راشین کافر تدا پتہ لگے دے کہ کیا وس نرسی زما پ مصیبت لری کول یو اللہ دے او لری کی نو دو بیا دے غیر ناصر نسا تلا کنا غیر بے شکر مصیبت راشی پریشانی پیراسی بیا سینے دے پوچھ دا مصیبت کیا را وس لری کی بے سو نو دے بیاد بل پذر پسی جی خلر پسی روان جی لا کاشف لہو الا ہو لرکہ ان کے نشے سوا داغنا والتو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ خادی خوشحالی لرکہ نشے لرکہ ان کے فضائی خلق ودا گنلا بابا ورکی اللہ اللہ سرے پچربان بانی زیارت لدہ دا کسے بڑے رکی دے خوش دنو کم خلقوں نے پادی شید انو بیاو تسلی آدم پی غور تلور کم سو زلے دا خبر از مامر کے کرے ہوئے تاسو خو مانای نکانا خوزی و خبر کن مابی وی کن تو پیزان کافر کن وی کن بے زلانم پا چربانگ بانی بابا سے خبر لا چلانم اچھ لاس میں کن ندری گواتے پراتے دری میرا واقع ندری مونا میوش دری گواتے دی ندری مونا میوش لیکن بھی پوست میں جنما بدری رونا کی جی لونا میوش یا بولو ویزت لما رات لما پا چربانگ باندی اما بے سپین بکریز بیا راکا نسپین بکری جو اللہ جلال راکن نبیہ بے پیسا پازور کو میں تا خود اگر کا تسپین بکری گو چی سپینی تسپین کو خوندہ سی بہت چی مسلمانی کنا در مسلمانی بے دیویر کنا دائرہ کرے دے لا کاشف لہو اللہ جنڈے پہ ماؤ گوڑ دولی کورتا پہ زمان کارا خونگر را لی خونگر را بے مکہ و مکہ خود اگر پارا کا مکہ و دا کار گورا بخلاسی میں بچ پیسا ہوتی دادا اللہ پلا اختیار کرا اللہ پلا کرا لا کاشف لہ الا هو ان یرید کبھی خیر فلا رد لفضلی خیر در رسین تو کی واپس کو لے نشی غواری طول دنیا غواری چیتا زلیل کی نیشی زلیل کولے چی اللہ نزلیل کی نزلیل کولے نیشی دلت امداز کرکو فلا کاشف لہو اللہ وما یمسک فلا مرسل لہو من بعدی اللہ دے دیر ضرور ایک یو اللہ دے ضرور دے حکمتون خاندان خاخان یا ایوہ الناس اذکرو نعمت اللہ علیکم ذ دلیل مطالبہ ترغیب منل تر مسئلے سوچ کو قضا اللہ بندہ طول وقت اپ بول کے سوچیا تھا یہ تو پدی خبر ہے کہ سوچ چکا اے انسانوں پیانو یاد کہ مہربانی دے اللہ دوائے پرون ماوی کنا مہربانی دے اللہ اصول دا کے تنور دی ایجاد او ابقاء دے عالم ایجاد او ابقاء بل عالم باندی کی موجود نہیں نہ تو خوشحالی دی اور تو تکلیف نہ دی شی نہیں سی اور کی موجود سی نو خوشحالی تکلیف نہ راغ لگا موجود سو مخفقان راغ دے بمری دوس نے یقین کا کہ پیدا سو اپلار مور دوس نے یقین کی چه دے جو مر دے بمری سن چه دے پیدا سو دقا سی با دے مری ادا خبر پر پکر کے پراتائی نیچی مرشی نگا با سینہ ٹاکائی جا با مخ پر سپیور ہوئی ضروری بو باسی نہ بو باسی کہنا پراتلو کی استا اختیار نہ ہو پتلو کی استا اختیار نہیں راغل لے نزیبا کہ راغل لے انزا سر اخپل مغ راول لے داگی چوٹی راول لے یکتبو بی اربعین یؤمر بی اربعین بی کذب رزقی ہی و اجلی ہی و عملی ہی و شقی یون صاحب سنور میاسی پورشی لفر اید پاسا دیکھ روح واتو لیشی دی روح واتو لیشی روح واتو لیشتا تا امر دیدا چی تلور خبری دیو لیکن خوری با چو بای کم زی بای پیو زی بای کجو جاوی دا رزقی و اجلی ہی دی خورات نا پس اجل لیکی دیکھ چی خورات نی خوری مور خیر دکی مری نو اجلو لیکی اوف پده پسی نیتاو لیکن کل بمری کم زی بمری سنگ بمری نو دویم نمبر لیکی و عملی ہی عمل لکی دے بکری سے دنیا کے تلورم شقیون و سائی نو کپدی دے چاہی میں دا دمور گیرے کہ وہ جسا ہوا چولی سے دولی کلے نو دزان سن لکلے او اخرا ورلے دا غلی کلے وقبانی چمری نتر پسی جانی آن دزان خبکان کو بے اختیارہ دے خدا دا خلی چیغی لکا دا سپو سلو باسائی دا روڑی چیغی ادا سوچونی دے ادا پزائل با بیانور شروع گی ادا سی پذیرتو دے ادا سی پذیرتو ادا سی پذائل بیانائی او کارا ترمنوا پکی تا دن نٹول پلیتیوا خصو چیلی پلیتین اخلاص شو اچی ماندار دین اولتا میں توخوا جور شو اللہ سا اللہ سا خمی غنیمت جور شو زمن سنو بیئی بیرزقی نو قرآن دا ذکر کی نعمت اللہ علیکم نعمت دا اللہ زبانی چیزی نشنشت کریوائی نعمت دا اللہ زبانی چی پاتی کریائی استاتا ہم حل من خالقن غیر اللہ ایسے سوک پیدا کر ان کے اذکرو یاد کہے سمانے یاد کہے احفظوا یاد ساتا یر نے کدا ار وقت داتا وار چیز چراغلے نما سر خپل لکلے وقت مارا وڑلے زد چراغلے نما سر خپل روزی مارا وڑلے کززان اشلوم خوچ سلح لیلی کری دا غین زیادو لے نشو او کزد سنکم خوچ اللہ مقرقی دی ناغبا کی گی اسباب استعمالو خود بندی خیلی کنو دا خوبا کائی روڑے تیار ہے تو خلے لبے توڑی دانے کی چی پرشتہ راولی گی اور نوڑے تعلیم آتے ہیں خلے کی دلے منڈی ہوئے دلے خلے سے زکو اور تیجی سے کہو گیا اب یاد باندھ دو کی پکا تیتی رہے کدا کار نکی دلے تاہ تپری کی دی تاہ لے راس بیستر درگی تاہ سباب بکائی جائز کوا نا جائز مکوا ضروری کو کہ غیر ضروری اغپات کا میں کو نو یاد ساتھ مطلب دارے یا اذکرو لسانا وقلبا وعملا غرب القرآن بھی لسانا وقلبا وعملا پا جبہ امیاد و اللہ را سرداخ کری دی او پا خلیم و پا ضرب کی امیاد و اللہ را سرداخ کری دی پا عمل با ان داخل مناسب کارو کا اللہ را سرخ کری اس ترگی را کری دی گوری بیزا ہے چیدی سات کرن دا اس ترگی اوباسی اللہ را سرخ کری وگونے را کری دی اب پاگی بانے غلط خبری آوری دی سات کی جنان دا وگونے کانے کی بیا بس جل کر جب ایرا کری دا خیر اثر کری ناروا پیوائی پس یہ دی جب اشتلے کی اور چارا دی کی بیا بس جل کر حال من خالق غیر اللہ اشتے توک پیدا کر ان کے سواد اللہ نا بل زن تو گورا پیدل چادر کری دی حال من خالق غیر اللہ دو وجود یو یو اندام یادا حال من خالق غیر اللہ سواد اللہ نا بل توک سے اڑو کی تداز دکا دا چادر کری دی اللہ دا چادر کری دا چادر کری دا اللہ در کری نکار وہ بدی بانی کی کیا جامع چادر کری نسی تدام جامع دا ضرور کی چاہ جو اللہ را کردی کنا لکہ دا خود المانی جو گری دے دے کی پکار بن شو اس دلیل نور دی کہ تا جو رکلو خود تالو مل اللہ دا کری پیسے اللہ در کری تا نی جو رکلی چو اس پور شیر چدا مل اللہ نا روڑے چادر کری دا اللہ دا نوارے چادر دا اللہ را کردی کنا بلچو جی تا پوس کے مر حال من خالق غیر اللہ یا تیکم سوشتے خالق بیا بار تشدان نہ واڑا اول دلیل انفسی اس بار تو حال من خالق غیر اللہ شتے پیدا کہ ان کے تشدہ کوٹا دل چادر کرلا دا کوٹے رزم کا چاہ پیدا کرے دا پاس بدا آسمان حال من خالق غیر اللہ دا پمخ روان کا روان کا عمر بدی ختم شی حال من خالق غیر اللہ بسرتا ہوں رضے خود دم رضا چی عقیدہ بدی پاکش یو دم بجور شی اللہ یرزقکم بیا پا خالق پا سر رزق خلق پا سر رزق دے کنا رزق دے اس پیدا کرے اللہ روزی چوک در کئی روزی رسان دے یو اللہ نبل چوک وی روزی بل را کئی شکرانی پریدم نتو بخورم خلقو باوی مای شکرانی ماخ لائی ناروا دی حرام دی چو زمونگا در رزق پا سولو بانی گو تیگ دی مونگ با چو خورو چو با چو خوری نمور خیزا کئی چو خوارا آلتا شکرانو نمور خیر ان کی راوت یا بچے لنل تے سخوا دا چادر کول اگ رب دل او سندر کئی نو ترا لگی بڑے ران گئی دل کدا سپو غول گوری اگ خوری از تم غول مخر روڑے اخرا پاک سے اخرا حال من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض روزی دل کی تاسو لدا اسمان نام از زم کے نام بارانو نو تو کرے خالق دے بارانو نو تو خالق دے زم کے نام پیداوار تو لا الہ الا هو نشتے تو خالق نشتے تو رازق نشتے دا اسمان نا نشتے دا زمکن اور کہ ان کے سوا دا غنا وال توک الحمدللہ لا الہ ما نصر الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا ہو عجب تر کولو والا نشتے پیدا کہ ان کے نشتے صفتون لائق بل توک نشتے سوا دا اللہ را فانا تو فکون نکم پلا اور شتا اوزا دے دینا دائنی دیلی انا تا فکون کمپ لگر رہتا سو د گرجے دو دے نشتے د گرجے دو لاری ٹولی بندی بل پر دو تو ماں سے دیوالو کو دلین چبار کے نشرتے اس چیز دی تو فکون تاسو اخی کو لے شائی شیطان دوانی جگی خیرے اپ مکڑے نفس جلب ٹول لے تو اپ مکڑے لاہتا نکن ضروری تو اللہ کلیلان جلب با چمتا نو شیطان دا تا جلب و چوله پاق دلیلون دا پاس دی زمان دنگوی او تا پاقی بانی خپیگ دی پا مخبان دیروانی او دیدا کر گئی فاننا تو بکون اقیما علا بابر رحیمی اقیما ولا تنیا فی ذکرهی فتحیما اقیما تسمیه ندا نند تاکید دی نند تاکید دی قفا نبک من ذکرہ حبیب و منزل قفا نبک من ذکرہ تاکید دے اقیما اقیمن ادرے گا ادرے گا سڑیا ادرے گا دا اللہ رحمت البور باندھے ادرے گا ولا تنیا فی ذکری فتحیما چری سستیوں کی پیاد دا اللہ کی اذکرو نعمت اللہ فتحیما نو پریشان بشن لیوانے بشیدت ویم فکن ودی سرشی اگر وی تخفل در معلوم نہیں نو چکر اللہ رحمت البور باندھے ادرے گی هو الباب من يقرع على الصدق بابه یجدو رؤوفا بالعباد رحیما دغ یو در دے یو ور دے دغ یو ور بانے چودری کی من یقر علی الباب من یقر علی صدق بابہو چوک چیز پر اشتیاو بانے ادری کی بلدر پریشی یجدو رؤوفا بالعباد رحیما دیر مہربان دے دیر مہربان دے خدا آغا در دن دے پی جندلے انہ دا آغا پا در بانے صحیح ادری دلے دا مانے ذکر کلا دا اللہ نے موتنی حد کا دان بانی دا اللہ میرا بانی یادی کا دا اللہ میرا بانی دی پری خود دلے دا درد اللہ دی پری خود دلے دے اپا نور درون پسی شئی ویدابو کین طول مرد سر کردان اگر دے لا تیر سن بباب من یعبا علیک دخول داری لا تیر سن بباب من یعبا علیک دخول داری چری دا غچا ورل اللہ نرشی چکا خل ورنی لیلکی لوری تا پوری کرے دے لا تجلسن بباب من یعبا علیک دخور داری وتقول حاجاتی الیه یعوقها الا مداری تاقیده دا چکا دسر نرمینکم دیفہ میند کی واسطہ قوم نا نظمہ حاجتون نسر کیجی غلط ہوئی تا شیطان دو کا کرے بلکہ دادا اللہ اترکو وقصد ربها یقضی ورب داری کارے دے پریدا اقصد ربها دا دے کو رب تا رستا مخکا یقضی حاجتون بدل پورا کی ورب داری کارے دا دے کو روالا بستانا خپائی خپائی پا دیشی خوچہ اللہ تا ہوئے اللہ بدل حاجتون سر کی ذکر قرآن ذکر کی اذکرو نعمت اللہ علیکم اللہ نعمت نیاد کا یاد ہو ساتھ ہے لا الہ الا ہو وان یکذبو کا تسلیدہ دائلہ تو وہ خلق پبل طرف علم دے ضرب جی ماتی گی ظلم ماتوا بیانو کا قدر و جن گنیتا فقد کذبت دا جزا دا جزا خون دا جزا دا شرط سر تڑی دی اپ انعدام دا شرط انعدام دا جزا را دی دلتا کی کداو ویلیشی ان یکذبو کا فقد کذبت داو ویلیشی ان لم یکذبو کا فلم یکذب سید دا غلط دا قدت دروغ جن نو اتیر انبیاء طولت دروغ جن ویل دی نو جزا ندا دا پا جزا بانی دلیل دی ان یکذبو کا فتسلا بمن قد مضا کتا تا دروغ جن وی نو تا ظلم مضبوط کا پا حالاتو داغو چی مخ کی تیر شویری فتأسا بمن قد مضا داغو پا طریق روان شا پریشان نشی اغو کار نو پریخی سود شوی نو نو تا ام پریدا نو دا دلیل دی فقط کذبت رسول من قبلک قسمیه ویم قد تخبر دا قسم نکن فقط کذبت پا کنزای دتویم درو جنگو لیشو دیر پیغمبران لوی لوی دیر در رسول نا لوی لوی در تنوین نا در جوارو تکو ما نارا دا کنا تنوین خو حرکت نده نمون ساکنا تد با آخر الکلمه تاکین نون دی کنا خوش شکری راسی شدا قبل پشاگرده کی راسی وی یا نر شا یا در نر نوکر شا نو نر نده نو نر نوکر خوشو کنا زور فرزانو طلب زبا حرام زیر فرزان تل کیه زبا پا کیین در پیخ فرزان تل کیه زما وو تا سره ده جمهوریت تی نزلون تا سر مرگره کیگم دی مانا بایی ذکر کی فقال کو زبا ترسولون در او جنگان لیشو دیر اولیلوی پیغمبران ستا نمخ کی و الالله ناغو کار نو پیسه پریشانی دسی چی سلینا کار پا دیشی پریشانی دی اختیار ندا اب اختیار را دی خو پریشانی سر کار پر خود دی اختیاری دی نو دی اختیار را نسی چی کار پر دیغونو پریشن اللہ طرف تو گردو ریشو تولی معاملی من سبا دا اللہ مخلی دی تپوز بدن کی یا ایوہ الناس مسئلہ دا قیامت اتر ازیدانی دنیا دنیا غولو لی دنیا دو کا کرے دی طرف تو گردا مخت بل طرف تو جاتا ہوں سوئے مکہ نگاہ سوئے دیر ہے مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کوئی دیکھتا نہ ہو روان مکے تے ماں نیت میں مکے کرے رہے اور نظر میں چرتا رہے سوئے دیر ہے بتخانے طرف ترے نشاتا شاتا گورم سے چوکرا تو گورم نیچے دست کی دے غنم دو کاوی اخلی اور نیت روان پہ دیر طرف ترے نظر سوئے دنیا قدم سوئے عقبہ قدم سوئے عقبہ نظر سوئے دنیا تا کدھر جا رہا ہوں کدھر دیکھتا ہوں. قدم قبر ترے اور نظر دنیا طرف ترے. نظر دے طرف دے قبر طرف پشاروانی سکی گی پشار گڑی کا نا پشا بقبر کی اور بڑی سر بجی مرکی کی گی بات کی گی نا اذکروا نعمت اللہ یا ایوہ الناس اے ان کو ذلو دا اللہ مکیم چیر سو یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ دلتے بیاجی کر کر یا ایوہ الناس انسانوں و پیریانو کلک خبرا وعدد اللہ بالکل کردا چی وقت کم مقرر دے پاگے بمرے وعدد اللہ بالکل سیدہ چی ساغا مقرر کرنو آغا با کی گی دا غینا رو دو بدر کی گینا ندو کنے کی چری تاسوال حیات الدنیا خواگ دا معمولی جون جون سڑے ندو ککی دا جون فائدی دا جون خوشالی دا جون نیزت دا جون مزی سڑے بی دا گئی بیکار کئی حبر بادی ندو کنے کی تاسو انو تا کی تاسو الحیات الدنیا دا معمولی جون حیات جن دا دنیا دا فول آوازن دے دنوا دے اصل کی دا دنا یدنونا نزدے لاسی دے لگتا تا بیا پہ کتے ہیں الحیات الدنیا یا دا دنی جن ندے الحیات الدنیا دا بیکارا لاندے ندے دا قیمتی نا قیمتی شوخ را بیا سو دی بیا تا دا کتونی شرے دی توبوی اب بود بیوی پی لگی دا دین اب لاندے جن شتے اجنتون جن او خورا خورا خورا پا مومنو باندی خورا او خورای باشه خورا خورا خورا چه ده بس که نو بیا داغی نو دسماتش چه نو ورو برشه نو تو خیشت سه نو پی که تخراج کشتی بالغم نو پی که پوز سم کرشه نو سرگو که خیلی خچن زد لیه نو پی غوگونه که پیکتاری والی حال سه برابر برابر دی او در طول به خوشبینه کی گی لکسان چه دل تا شکل بدا سو بدون شو التا کی باغ خوشبوئیں کی گی دخلے پر شکل دخلے دا آوا پر شکل بانی پدے طریقہ بانی بو جی طول ماحول با معطر کی نہ دا جن خدے کہا جن خدے نہ تو پدے پتی شی پدے کے دے انسان دا جن دا غوائے دا جن دا خر دا جن تو فرق دے دیوم خوری اگنگی کی گی اغوم خوری اگنگی کی گی تو فرق را دے جن دا فرشتو دا جنتیان جن دا فرشتو دے نہ پدے بانی تا دو کشی ولا يغرنكم بالله الغرور دوکنے کی تاسو پبارد اللہ کی دوکا کون کے نفس شیطان دوکا کون کے دے نفس دوکا کون کے شیطان بھائی دوکا کی بولی شیطان ساسو دے دشمن یقینی ہوئے ماں شیطان نے دشمن ساسو اقرار کر لے دشمن یو دویز والی دشمنی منافق دشمن اغب جی پر چل وال کران دی گئی اشیطان نر دشمن دے نر رستاسو دشمنی ہوئی لاحتنکن ذریتا ساسو دشمنی ہوئی زبا تاسو سامی لارتن پریدم اگا چی توی اگر اشیاء کلا او تاسو داغا مرگر تیاو کلا دو اور چالا ورکو شیطان لائم دی شیطان پا خون روان دی او پا خلبانی توی زبا آدم علیہ السلام او آدم علیہ السلام پسی لارشا کنا داغا خون او منا داغا خون او نمانی ان شیطان لکم عدوون فتخیزو عدوون اولی دشمنی کزکا دشمنی کسوانا پخلو تا از ما دشمن دی پا دی خواه خوشحالی گی وی زون تو کم چی ما پا دشمنانو کی حسابوی نبی ری سلام وی غلط کردن او شو نو شیطان تا کنزل مکوا شیطان دا سو که دیت سرگی گی پیر لکی گی وی اعوذ بالله وی دیت سرگی دمر زلیل شی او دمر خوار شی دی دمر ولی شی و بو شی لکا نره میگه دمر جبه شیطان جو ککم شیطان اگر پرسی گی لکا ساندہ تا چو گوڑی آڑائی دے پرسی گی تردی گی نگیا با دبانی جور کر پرزور با دردین سلے زن پیش پرسائی اعوذ باللہ ہوا اعوذ باللہ من شیطان یو کنزل و بود رو دیول بانی خواہ خوشحالی گی وی زن چوکم خوشم دا سینا لیداران پا نوم اغسطو اپا بود رو دیول خوشحالی گی زن چوکم زمان چوکنو مخلوی سا دکار خواهن خواهی ما